أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد إلى آخر الآيات صدق الله العظيم birlikte Ali İmran suresini tanımaya çalışıyor idik. Surenin 9. ayetine kadar gelmiştik. İnşallah okumuş olduğumuz bu 9. ayetinden itibaren tanıyabildiğimiz kadarıyla surenin öteki ayetlerini tanımaya çalışacağız. Her dersimizde ifade ettiğimiz gibi inşallah burada okuduğumuz, öğrendiğimiz, duyduğumuz, dinlediğimiz Allah ayetleriyle önce Allah'ın istediği biçimde iman edeceğiz. Sonra da bu imanlarımızla yarınki hayatımızı düzenlemek üzere, bu imanlarımızı yarınki hayatımızda görüntülemek üzere ciddi bir çabanın, bir gayretin, bir cehdin ve cihadın içine inşallah gireceğiz. Hatırlayın, geçen hafta Rabbimizin rasihun diye tanımladığı vahyine karşı, kitabına ve elçisinin sünnetine karşı Allah'ın istediği şekilde Müslümanca bir tavır takınan samimi müminlerin duaları gündeme gelmişti. Bu okuduğumuz 9. ayeti kerimesinde de yine o samimi müminlerin duaları devam ediyor. Bakın o akıllılar, o rasihun olanlar, ilimde derinleşmiş olanlar Rablerine şöylece dua ederlermiş. Rabbena inneke camiun nasi li yevmin la raybe fih innallaha la yuhliful mi'at. Rabbimiz doğrusu geleceği şüphe götürmeyen, geleceği konusunda hiçbir şüphe olmayan günde insanları toplayacak olan sensin. Şüphesiz ki Allah verdiği sözden asla caymaz. Evet, ey bizim Rabbimiz, muhakkak ki sen kendisinde şüphe olmayan bir günde insanları toplayacaksın. Kıyamet gününde, diriliş gününde, hesap kitap gününde hiçbir şüphe yoktur. Şüphesiz ki sen vaadinden dönmeyensin. Sözünü mutlaka yerine getirensin ya Rabbi. İşte bir dua modeli. Rabbimizin seçtiği, beğendiği, ey kullarım işte bana böylece dua edin diye kitabında öğrettiği, öğütlediği bir dua modeli. Önceki ayetteki dua modeliyle birlikte söyleyecek olursak, Rabbimizin bize öğrettiği bu dua modelinin ilkinde yaşadığımız şu dünya hayatında Müslümanca hidayet üzere, sırat-ı müstakim üzere olmayı ve sapıtmadan bu yolda yürümeyi Rabbimizden istememiz öğütlenirken ki bu daha önce de söylediğimiz gibi Fatiha'da da her gün defalarca Rabbimizden istediğimiz bir duadır. İkincisi de yakinen inandığımız, %100'den de öte iman ettiğimiz toplanma gününde, hesap kitap gününde bizi dünyada yaşadığımız sırat üzere, sırat-ı müstakim üzere, İslam üzere haşret. Bizi rahmetine erdir. Bizi cennetine ulaştır anlamına bir duadır. İşte Müslümanlar gerçekten her iki konuda da, yani dünyada Müslümanca bir hayat yaşama konusunda da, ahirette yaşadıkları bu hayatın devamı olan cennete ve rahmete ulaşma konusunda da Rablerine muhtaç olduklarının, Rablerinin rahmeti olmadan her ikisine de ulaşamayacaklarının şuuru içinde dua dua Rablerine yalvarıp yakarırlar. Yani bir ömür boyu Rablerine böyle bir dua hayatı yaşarlar. Bundan sonra bir savaş konusu gündeme gelecek. Müslümanlar böyle bir kulluk, böyle bir dua hayatı yaşarlarken birdenbire bir savaş ortamında bulurlar kendilerini. Çünkü onların hayatlarını belirleyen kendileri değil Allah'tır. Dünyada Allah için ve Allah'ın belirlediği yasalarla bir hayat yaşayan, Rablerinin tüm emirlerine, Rablerinin tüm arzularına teslim olmuş, iradelerini Rablerine teslim etmiş, Rablerinin seçimini kendileri için seçim kabul etmiş Müslümanlar, elbette ki kendilerinin tamamen aksine Allah'ı ve onun dinini kabul etmeyen, Allah'tan gelen hayat programını kabul etmeyen, kendi heva ve heveslerince bir hayat yaşamak isteyen kafirlerle karşı karşıya geleceklerdir. Biz ne Allah'ı, ne onun kitaplarını, ne onun elçilerini kabul etmiyoruz. Biz kendi hayatımızı kendimiz yaşarız. Kendi hayat programımızı kendimiz belirleriz. Kendi kitabımızı kendimiz yazarız. Kendi ilahımızı kendimiz seçeriz. Kendi örneklerimizi, kendi peygamberlerimizi kendimiz seçeriz. Kendi hukukumuzu kendimiz yaparız diyen kafirlerle Müslümanlar elbette karşı karşıya geleceklerdir. Bu kaçınılmazdır. Çünkü yeryüzünde kafirler sırf Allah'a iman ettikleri için Müslümanlardan nefret etmektedir. Bilelim ki küfürle iman ehli arasındaki savaş kıyamete kadar sürecektir. Yeryüzünde küfür ve iman taraftarı olduğu sürece bu savaş asla bitmeyecektir. Yani Müslümanlar bu savaştan çekilseler bile, hak batılla mücadeleye girmekten vazgeçse bile, batıl onları yok edinceye kadar bu savaşı sürdürecektir. Yani imanla küfür tıpkı gece ile gündüz gibidir. Birinin varlığı diğerinin yokluğuna bağlıdır. Onun içindir ki dün de bugün de kafir budur. Eğer ellerinden gelse, güçleri yetse, yeryüzünde bir tek Müslüman kalmayacak biçimde sizleri dinlerinizden döndürmeye ve sizi yok etmeye çalışırlar. Yeryüzü kafirlerinin hepsi yeryüzünde Müslümanın varlığına asla tahammül edemezler. Hatta bu kafirler işte görüyoruz. İslam'ı hiç bilmeyen, İslam'ı hiç tanımayan, sadece adı Müslüman olan, sadece atalarından kalma bir kısım adetleri din diye yaşamaya çalışan insanlara bile tahammül edemiyorlar. Adı Ahmet, Mehmet gibi Müslüman adı olan ama kafası demokrat ve laik olan insanların varlığına bile tahammülleri yoktur. Yıllardır dünyanın her yerinde Müslüman kanı döküyorlar kafirler. Müslümanlar onlardan bir tek kafiri öldürdüğü zaman hemen feryadı basıyorlar. Bu Müslümanlar adam öldürüyor. Bunlar barbarlar diye. Kendilerinin son 50 yılda öldürdükleri Müslümanın sayısını bile bilmek mümkün değildir. Kendileri oluk oluk Müslüman kanı akıtırken, Müslümanları yok etmek ve öldürmek için silahlanırken, Müslümanları silahtan tecerrüt etmeye çalışıyorlar. Unutmayalım ki bu kafirlerin her çağda tek hedefleri yeryüzünde İslam'ın ve Müslümanların mevcut olmamasıdır. İslam'ın ve Müslümanların varlığı bu kafirlerin korkulu rüyasıdır. Bunlar şunu kesinlikle biliyorlar ki yeryüzünde İslam varsa küfür asla yaşayamaz. Yeryüzünde az da olsa bu dine inanan, bu sistemi uygulayan, Allah'ın istediği şekilde inanan bir Müslüman topluluk bulundukça onlar batıl yollardan, zulüm ve fesatlarından asla emin olamazlar. Çünkü Müslümanın varlığı az evvel de ifade ettiğim gecenin zifiri karanlığını ortaya çıkaran gündüzün varlığı gibidir. Öyleyse unutmayın, bu savaş kıyamete kadar sürecektir. İnsanlık tarihinin başlangıcından bu yana bu hep böyle olmuştur. Bu birinci gerçek. Yine tarih boyunca değişmeyen ikinci bir gerçek daha vardır. O da Hazreti Adem Aleyhisselam'dan bu yana hiç değişmeyen bu iman küfür savaşında Allah'a iman eden, Allah safında yer alan müminlerin sayısı her zaman az olurken, Allah'la, Allah'ın diniyle, Allah'ın sistemi ve Allah safında yer alan müminlerle savaşa tutuşanlar, Allah taraftarlarına hayat hakkı tanımayan kafirler, sayısal yönden, güç yönünden her zaman fazla olmuştur. Tarihte iman ve küfür cephesinin ilk oluştuğu Hazreti Adem Aleyhisselam'ın torunlarından, Hazreti Nuh Aleyhisselam döneminden günümüze kadar çok az istisnai durumlar hariç bu hep böyle olmuştur. Yani kafirler müminlerin 3-5 katı olmuşlardır. Kafirler karşısında iman cephesi gerek sayısal, gerek ekonomik, gerek siyasal ve gerekse askeri güç olarak hep azınlıkta olmuşlardır. Rabbim işte bu azınlıkta olanlara şöyle buyurmuştur. Ey kullarım, ey benim mümin kullarım, ey tercihlerini benden yana kullanan, iradelerini bana teslim eden kullarım, haydi benim dinim uğrunda, benim ve sizin düşmanlarınızla benim safımda, benim desteğimde savaşın. Size hayat hakkı tanımayanların yeryüzünde fitne ve fesatları bitene kadar onlarla savaşın. Siz benim emrimle yürüyün. Ben sizin arkanızdayım. Endişe etmeyin. Ben sizi mutlak galip getireceğim. Bakın bundan sonraki ayetlerinde Rabbimiz bu konuyu şöyle gündeme getirmeye başlıyor. İnnellezîne keferû lem tugniye anhum emvâluhum ve lâ evlâduhum minallâhi şey'a ve ulâikehum vekûdunnâr. İnkar edenlerin, kafirlerin malları ve evlatları, ekonomik ve siyasal güçleri Allah'a karşı onlara hiçbir şey sağlamaz. Allah'a karşı onlara hiçbir fayda sağlamayacaktır. وَاُولَٰئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ İşte onlar ateşin yakıtlarıdır. Onlar ateşin yakıtıdırlar. Evet, kafirlere, Allah düşmanlarına, Allah'la tutuştukları bir savaşta ne malları, mülkleri, ne çoluk çocukları, ne aileleri, avaneleri, ne askeri güçleri, ne siyasal ve ekonomik güçleri, ne devletleri, saltanatları Allah'a karşı onlara hiçbir fayda sağlamayacaktır. Allah'a karşı hiçbir işe yaramayacaktır bunlar. İfadeye dikkat ettiniz mi bilmem. Bakın Allah diyor ki, Allah'a karşı onların hiçbir şeyleri bir fayda sağlamayacaktır diyor. Peki ne anlıyoruz bundan? Demek ki bu savaş Allah'la kafirler arasında gerçekleşmektedir. Demek oluyor ki gerek geçmişte, gerekse şu anda, gerekse gelecekte kafirlerin savaşları sadece karşılarındaki müminlerle olmuyor. Kafirlerin karşısında savaşan sadece müminler değildir. Unutmayalım ki Müslümanlarla savaşanlar karşılarında Allah'ı bulmaktadırlar. Evet, dün de bu böyle olmuştur, bugün de böyledir, yarın da böyle olacaktır. Öyleyse şu anda kafirler yeryüzü Müslümanlarına ne kadar işkence yapmayı hedeflerlerse hedeflesinler, ne kadar da Müslümanları zayıf ve yardımcısız görerek tüm plan ve programlarını Müslümanları yok edip topyekün yeryüzünden silmeye yönelik yaparlarsa yapsınlar, bilesiniz ki onlar da bilsinler ki tüm Hristiyan ve Yahudiler Müslümanlarla giriştikleri bir savaşta karşılarında ilk önce Allahu Teala'yı bulacaklardır. Yani bu savaşta ilk önce Allahu Teala kendi zatıyla ve azametiyle vardır ve Müslümanları koruyacak, Müslümanlara yardım edecek ve tüm kafirlerin de kökünü kazıyacak, işlerini bitirecektir. Müslümanlarla karşılaştıkları savaşta Müslümanlara karşı kafirlerin malları, mülkleri, sayısal ve siyasal güçleri hiçbir işe yaramayacaktır demiyor da Rabbimiz. Bakın dikkat ederseniz Allah'a karşı onların hiçbir güçleri onları kurtaramayacak diyor. Öyleyse arkadaşlar bu savaş kafirlerle Müslümanlar arasında değil, kafirlerle Allah arasında yapılan bir savaştır. Bunu hiçbir zaman hatırımızdan çıkarmayacağız. Mesela şu anda farz edin ki tüm dünya kafirleri toplansalar, Yahudi dünyasıyla, Hristiyan blokuyla, ateistiyle, mecusisiyle, sabiisiyle, laikiyle, demokratiyle tüm dünya kafirleri ellerindeki tüm siyasal, askeri ve ekonomik güçleriyle, toplarıyla, tanklarıyla, füzeleriyle, teknolojileriyle saf bağlasalar ve karşılarında da sadece 3 Müslüman olsa, 3-5 tane gariban silahsız Müslümanla savaşa tutuşsalar, unutmayın ki bu 3 gariban Müslüman yalnız değildir. Onların safında Allah vardır. İşte Nuh Aleyhisselam, kendisine inanmış 3-5 gariban insan ve karşılarında tüm toplum. İşte Lut Aleyhisselam, sadece 2 kızı var yanında. Başka hiç kimse yok ve karşılarında tüm toplum. İşte Bedir ve işte İslam tarihinin diğer savaşları. Hepsinde sayısal dengesizliğe rağmen galip gelenler hep Allah taraftarları, mağlup olanlar da hep Allah düşmanları olmuştur. Rabbimiz bu ayetleriyle biz Müslümanlara şunu anlatıyor. Ey Müslümanlar, az mısınız? Ailenizin içinde azlığınızdan mı şikayet ediyorsunuz? Toplumunuzun içinde azlığınızdan mı yakınıyorsunuz? Dünyada azlığınızı mı dile getirmeye çalışıyorsunuz? Unutmayın ki Allah sizinle beraberdir. Kafirler de bilmeliler ki karşılarında sadece 3-5 tane gariban Müslümanla savaşmıyorlar. Savaşları Allah'ladır onların. İşte bu ayetlerin bilincine eren, var mı Allah'la bana yan bakan diyebilecek bir şekilde güç kaynağıyla irtibata geçebilen, dünyada bir tek kişi bile olsa bir Müslümanın sahip olduğu izzet ve şerefi, tek başına Allah'la tüm dünyaya meydan okuyabilecek cesaret ve imanı bir düşünün. Ve yine onun karşısındaki dev güçleriyle kafirlerin zillet ve ezikliklerini bir tahayyül edin. Yani müminin iç dünyasında yaşadığı galibiyet ve zaferi, kafirin de iç dünyasında barındırdığı hezimeti ve kahroluşu bir tasavvur edin. Tabii bu ayetleri tanıyan, bu ayetlerin bilincine eren, bu ayetleri kuşanan ve karşısındaki kafirlere de bu ayetleri silah olarak çevirebilen Müslümanlardan söz ediyorum. Ama maalesef bugün Rablerinin bu ayetlerinden habersiz bir hayat yaşayan, kendileri habersiz olduğu için kafirlere de bunları duyurmaktan aciz olan Müslümanlar da heyhat ki bu izzet ve şerefi görmek mümkün değildir. Ne yazık ki kitapsız yaşamaya, kitapsız düşünmeye mahkum olmuş Müslümanlar, güç kaynaklarıyla irtibatları kesildiği için maalesef tüm kafirlerden korkar duruma gelmişlerdir. Cesaretleri kalmamış, Rablerine güvenleri sarsılmış ve zillet içinde bir hayata razı olmuşlardır. Halbuki siyasal, ekonomik ve askeri güçleri ne olursa olsun, nüfuzları 6 milyar değil 60 milyar da olsa, bugünkü teknolojik güçlerinin yüz mislini de ellerinde bulundursalar, söyleyin bana, Allah'la girişecekleri bir savaşta kim galip gelecek? Sonunda kim kazanacak bu savaşı? Allah'la baş etmeleri mümkün mü bu kafirlerin? Hayır, hayır. Kesinlikle bilesiniz ki onların hiçbir şeyleri onlara bir fayda sağlamayacak ve kesin helak olacak olanlar onlardır. Dünyada böyle bir helak yasasından kurtulamadıkları gibi وَاُولَٰئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ öbür tarafta da ateşin yakıtı, cehennemin tutuşturucusu olmaktan kurtulamayacaklardır onlar. Dünyada Allah'la, Allah'ın ayetleriyle, Allah'ın yasalarıyla savaşmanın ne demek olduğunu anladıkları gibi, ahirette de cehennemi boylayacaklardır onlar. İyi bilin ki, müminlere hayat bahş olan, Müslümanları dirilten, kafirleri de kahreden bu ayetlerin indiği dönemde Medine'de 3-5 gariban Müslüman vardı. Resulullah Efendimizin etrafında Allah'a, Allah'ın istediği kulluğu icra edebilmek için toplanmış 5-10 gariban. Silahsız, güçsüz, kuvvetsiz 3-5 gariban Müslüman vardı ve karşılarındaki tüm dünyada kafirdi. Şu anda da dünyadaki Müslümanların askeri, siyasal ve ekonomik güçleri bellidir. Ve yine Yahudisiyle, Hristiyanıyla, yerlisiyle, yabancısıyla, ateistiyle, laikiyle, mecusisiyle, budistiyle, şintoistiyle, sabiisiyle, siyasal ve askeri güçleriyle küfür dünyasının gücü de bellidir. Peki acaba bu iş nasıl olacak? Yani bu kadar güçlü dünya kafirleri karşısında Müslümanlar nasıl galip gelecekler? Bu imkanlarıyla, bu güçleriyle bu Müslümanlar acaba bu kafirleri nasıl mağlup edecek diye düşünürken, zorlanırken, bakın Rabbimiz tarihten bir örnekle bunun çok kolay olduğunu bize şöylece anlatacak. Ayet 11. كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللّٰهُ بِذُنُوبِهِمْ وَاللّٰهُ شَد۪يدُ الْعِقَابِ Bunların, bu kafirlerin tutumu, Firavun ailesinin ve onlardan öncekilerin tutumu gibidir. Ki, onlar ayetlerimizi yalanladılar da, Allah onları günahlarından dolayı yok ediverdi. Vallahu şedidul ikab, bilesiniz ki Allah'ın cezalandırması, Allah'ın ikabı çok şedittir, çok şiddetlidir. Evet, tıpkı Ali Firavun'da, Firavun toplumunda, Firavun ailesinde olduğu gibi. Hatırlayın Firavun toplumunu, Firavun'un gücünü, kuvvetini, Firavun'un saltanatını, ordusunu, askeri ve siyasal gücünü hatırlayın. Yeryüzünün en süper gücüne sahip olan Firavun karşısında savaşan Musa ve Harun aleyhisselamları da gözlerinizin önüne getirin. Firavun ve toplumuna karşı iki insan ve onların yanında henüz açıktan açığa onları desteklediklerini bile açıklayıp ilan edemeyen, yıllar yılı Firavun sisteminin köleleştirdiği, dinlerini, imanlarını, namuslarını, iffetlerini, her şeylerini kaybetmiş 3-5 gariban İsrailoğlu var. Firavun'un elinde dünyanın en süper, en güçlü ordusu var. Düzenli askerleri var, devleti var, saltanatı var. Peki ne oldu? Sonuca bir baksanıza. Kim galip, kim mağlup? Onlardan önceki Nuh kavmine, Ad kavmine, Semud kavmine, Lut kavmine, Medyenlilere, Eykelilere bakmaz mısınız? Güçlerine, kuvvetlerine güvenerek Allah'la, Allah'ın elçileriyle, Allah elçileri safında yer almış müminlerle savaşa tutuşan bu toplumların korkunç akıbetlerini görmez misiniz? Onları anlatan Rabbimizin şu kitabının sureleri arasında gezinti yapmaz mısınız? Haberiniz yok mu kitabınızdan? Ne yapmış onlar? Nasıl olmuş akıbetleri? Kezzebu bi ayatina fa akhadhahumullahu bi zunubihim wallahu şedidul iqab. Onlar Allah'ın ayetlerini yalanladılar. Allah'ın ayetlerini kale almadılar. Yok farz ettiler. Ayetlerin üzerini örterek, ayetleri gündemlerinden düşürerek bir hayat yaşadılar. Kendi ayetlerini, kendi yasalarını Allah'ın ayetlerine tercih ederek bir hayat yaşadılar da, Allah da bu günahları, bu isyanları sebebiyle onları yakalayıp muahaze ediverdi. Ağızlarının paylarını veriverdi. Evet, Firavun ve benzerleri Allah'ın ayetlerini yalan saydılar da Allah da onları yakalayıverdi. Peki Allah Firavun'u nasıl ve neyle yakaladı? Arkadaşlar, üstelik tutulmaz bir şeyle, suyla yakaladı Allah onu. Su aslında kendisi tutulmaz bir şeydir. Elinize alırsınız, yoktur yani su. Allah sıkışmaz, tutulmaz bir şeyle yakalayıverdi Firavun'u. Allah yakaladı mı tam yakalar. Bazen bir rüzgarla, bazen bulutla, bazen bir ses, bir sayha, bir çığlıkla, bazen bir sinekle, bazen bir denizle, bazen birkaç tane melekle, bazen anayla babayla, bazen zalim idarecilerle, bazen azgın tağutlarla, bazen ABD ile, bazen çekirgeyle, bazen kavurucu bir rüzgarla, bazen bir sayhayla, bir titreşimle, bazen bir sarsıntı, bir zelzeleyle, bazen ekonomik, sosyal veya ailevi hastalıklarla ya da işte böyle suyla yakalayıverir Allah. Tarih bunun şahitleriyle doludur. Allah'la savaşa tutuşan zalimlerin hepsi de sonunda mağlup oldular. Hepsi de ellerindeki güç ve kuvvetlerinin, imkan ve saltanatlarının hiçbir işe yaramadığını gördüler. Hiçbirisi Allah'ın ayetlerini yalanlamalarının ve onlarla savaşa tutuşmalarının karşılığı olarak Allah'ın kendilerine takdir buyurduğu azaptan kurtulamadılar. Allah onların her birini farklı bir yakalama usulüyle yakalayıverdi. Ne oldu? Baş edebildiler mi Allah'la? Kurtulabildiler mi Allah'ın yakalamasından? Hani güçlüydüler? Hani düzenli orduları vardı? Hani ekonomik ve siyasal güçleri vardı? Hani karşılarındaki Müslümanlar güçsüzdü? Hani orduları, askerleri, silahları yoktu? Hani o Müslümanlar yalnız ve korumasızdılar? Hani tanklarıyla ezip geçivereceklerdi? Hani bu ülkede Rabbiniz benim, benim yasalarım hakim olacak diyordu Firavun. Hani Allah'ın mülkünde Allah'a ve müminlere hayat hakkı tanımıyordu. Hani Allah kullarının Rabbim Allah demelerine bile izin vermiyordu. Ne oldu sonuç? Allah safında yer alanlar, tercihlerini Allah'tan yana yapanlar az da olsalar galip, kafirlerse zillet ve horluk içinde geberip gittiler. Elbette böyle olacaktı. Çünkü vallahu şedidul ikab. Allah azabı, ikabı, yakalaması, hesap sorması çok şedid olandır, çok şiddetli olandır. Öyleyse sen o kafirlere de ki peygamberim, قُلْ لِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ اِلَى جَهَنَّمْ وَبِئْسَ الْمِهَادِ. Ey peygamberim, inkar edenlere de ki, yenileceksiniz, mağlup olacaksınız. Toplanıp cehenneme sürüleceksiniz. Orası gerçekten ne kötü bir döşektir. Orası gerçekten ne kötü bir dönüştür. Evet, de ki ey peygamberim, ey kafirler, mutlak surette yenileceksiniz. Mutlak surette mağlup olacaksınız ve cehennemde toplanacaksınız. O cehennem ne kötü bir barınak, ne kötü bir döşektir. Ayetten anlıyoruz ki bu sözü bize Allah söyletiyor. Kafirlere bunu dememizi, duyurmamızı bizden Allah istiyor. Resul-i Ekrem Efendimizin ashabının ve kıyamete kadar onların yolunda yürüyen Müslümanların kafirlere bunu demesini bekliyor Allah. Yenileceksiniz, mağlup olacaksınız ve cehennemi boylayacaksınız ey kafirler. Yeryüzündeki iman küfür savaşının yasası işte budur. Bu yasayı Allah koymuştur ve Allah'ın koyduğu yasada asla değişme olmayacaktır. Öyleyse gelin ey kafirler, Allah'la ve Allah dostlarıyla savaşmaktan vazgeçip Müslüman olun da dünyanız da güzel olsun, ahiretiniz de güzel olsun. Bunu demek zorundayız onlara. Rabbimiz kendisinden başka hiç kimsenin ölümden ve hesaptan kurtulması mümkün olmayan Rabbimiz, rahmeti gereği kafirleri tekrar tekrar uyarıyor ve bizim de uyarmamızı istiyor. Öyleyse bizler de bunu kafirlere diyelim inşallah. Tabii önce kendimize, sonra da onlara diyelim. Kendisine diyemeyenlerin onlara bir şey demesi elbette mümkün olmayacaktır. Bakın bundan sonraki 13. ayeti kerimesinde de Rabbimiz şöyle buyuruyor. قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِيَتَيْنِ الْتَقَتَى فِيَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ وَاُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ وَاللّٰهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَنْ يَشَاءُ اِنَّ ف۪ي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِعُلِ الْأَبْصَارِ Karşı karşıya gelen iki topluluğun durumlarında sizin için ibret vardır. Biri Allah yolunda savaşanlardır, diğeri inkarcılardır, kafirlerdir ki bunlar karşı tarafı gözleriyle kendilerinin iki misli görüyorlardı. Allah dilediğini yardımıyla destekler. İşte bunda görebilenler için ibretler vardır. Evet, muhakkak ki karşı karşıya gelen, karşılıklı saf bağlayan iki fiede, iki grupta sizin için bir ayet, bir ders, bir ibret vardır. İki grup var, karşı karşıya gelmişler. Bu gruplardan biri Allah yolunda, Allah safında, ötekisi de Allah karşısında. Bir grup Allah dostu, öteki grup Allah düşmanı. İşte Bedir Savaşı veya Hazreti Adem'den bu yana tarihin her bir döneminde gerçekleşmiş bir iman ve küfür savaşı. Herhangi bir savaş. Bu iki fiyenin karşı karşıya geldiği o savaş ortamında Allah düşmanı olarak Allah karşısında yer almış kafirler, karşılarındaki Allah taraftarı müminleri sayılarının güçlerinin iki katı görüyorlar. Sayısal ve güç yönünden çok azınlıkta olan müminler kafirlerin gözünde iki katı fazla gösteriliyor. Aslında sayıları azdır müminlerin ama Allah kafirlerin gözünde onları fazla gösteriyor. Ve Müslümanlar da o kafirleri mevcut sayılarından ve güçlerinden çok daha az görüyorlar. Allah onlara da kafirlerin sayılarını az gösteriyor. Böylece savaş ortamında Rabbimiz müminlerin kalbine cesaret verirken kafirlerin kalplerine de korku salıveriyor. Böylece Rabbimiz istediklerini az, istediklerini de çok göstererek dilediklerini teyit edip güçlendiriyor. Dilediklerini az, dilediklerini çok gösteren, dilediklerini güçlü, dilediklerini güçsüz gösteren Allah'tır. İstediklerini destekleyip galip getiren, dilediklerini mağlup eden Allah'tır. Muhakkak ki işte bunda ilim sahipleri, basiret sahipleri için, Allah ilmine, vahiy bilgisine sahip oldukları için, görüşleri keskin ve isabetli olanlar için, hadiselere Allah gözlüğüyle bakabilenler için büyük ibretler vardır, dersler vardır. Öyle değil mi? Düşünün, böyle bir ortamda, böyle namüsait şartlar altında, kendilerinden sayıca, silah ve teçhizatça çok çok güçlü olan bu kafirler güruhu karşısında müminlerin galip gelebileceklerini kim kabul edebilirdi? Kim ihtimal verebiliyordu buna? Allah'ın davetine, Resulullah'ın çağrısına uyarak Allah düşmanlarıyla savaşmak üzere oraya gelmiş Müslümanların kalplerinde bile henüz belki de böyle bir zafer kazanma ümidi yoktu. Ama Allah'ın yardımıyla zafer gerçekleşiyordu. Tıpkı daha önce Talut, Calut arasında gerçekleşmiş savaşta düşman karşısında sayıları çok az olan Müslümanların hiç kimsenin savaşı kazanabileceklerine ihtimal vermemesine rağmen Allah'ın desteğiyle o savaşı kazandıkları gibi. Tarihin her döneminde Müslümanlıklarının farkında olan Müslümanlara Allah yardım etmiş ve zaferi kazananlar az da olsa hep Müslümanlar olmuştur. Bundan sonraki ayetinde Rabbimiz dünya hayatıyla ahiret hayatının bir değerlendirmesini yapacak. Dünya hayatla ahiretin bir mukayesesi yapılırken aynı zamanda Allah'ın istediği şekilde ahireti tercih eden, ahireti kıble edinen ve tüm plan ve programını ahiret hesabına yapan, gözlerini bu fani dünyadan ahirete çeviren müminlerin özellikleri de gözler önüne serilmiş olacak. Gerçekten şu dünya hayat, şu alçak hayat, şu deni hayatı en güzel değerlendiren ayetlerden birisi Ali İmran suresinin işte bu ayeti kerimesidir. Dünyayı da ahireti de en güzel tanımlayan bir ayetle karşı karşıyayız. Allah bu ayetiyle bize hem dünyayı hem de ahireti tanıtıyor. Çünkü dünyanın da ahiretin de sahibi Allah'tır. Dünyayı da ahireti de yaratan, dünyayı da ahireti de en iyi bilen Allah'tır. Dünyadan bir parça olan insanı da en iyi bilen Allah'tır. İnsanın dışındaki varlıkları da en iyi bilen, tanıyan, onların yaratıcısı olan Allah'tır. Öyleyse bu konuda ve her konuda eksiksiz bilen Allah'ın tanımı en güzel tanımdır. Allah'ın yargısı en doğru, en gerçek yargıdır. Öyleyse ey insanlar, gelin bilmeyen, tanımayan, bilgisi tam ve mükemmel olmayan, Allah bilgisine muhtaç, cahilin cahili olan, zavallı kullar olarak Allah bilgisini, Allah tanımını, Allah'ın değer yargılarını bir kenara bırakarak kendi heva ve heveslerimizle bir dünya ve ahiret tanımı yapmaya kalkışmayalım. Kendi kendimize dünya ve ahiret konusunda bir değer yargısı ortaya koymaya ve hayatımızı kendi kendimize belirlediğimiz bu değer yargısına bina etmeye, buna göre bir hayat kurmaya kalkışmayalım. Kendi kendimize bir dünya ahiret dengesi kurmaya kalkışmayalım. Gerek dünya konusunda, gerek hayat konusunda, hayat programı konusunda, gerek ahiret konusunda, gelecek konusunda ve her tür konuda Allah bilgisiyle hareket etmeyenler, vahye müracaat etmeyenler kesinlikle bilelim ki yanılacaktır, yanlışa düşecektir. İşte her şeyin en doğrusunu, en iyisini bilen, bilgisi tam olan Rabbimiz, bizim en çok yanılgı içinde olduğumuz konumuyla bizi aldatan dünya hayatını ve ahiret hayatını bakın bize şöylece anlatıyor. Züyyine linnâsi hubbu'ş-şehavâti minen-nisâi vel-benîne vel-kanâtîril-mukantarati minez-zehebi vel-fiddati والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. Kadınlara, oğullara, kantar kantar altın ve gümüşe, nişanlı atlara ve develere, ekinlere karşı aşırı sevgi beslemek insanlara güzel gösterilmiştir. Bunlar dünya hayatının süsüdürler, nimetleridirler. Oysa gidilecek yerin güzeli Allah katındadır. Evet, insanlara arzular, istekler, tutkular, şehvetler zinetli gösterildi, süslü gösterildi. Peki neymiş bunlar? Neymiş bu insanlara süslendirildikleri için insanların ilgilerini çekip iştahlarını kabartan şeyler? Kadınlar, oğullar, altınlar, gümüşler, atlar, arabalar, fiyatlar, muratlar, marklar, dolarlar, develer, davarlar, ekinler, evler, bağlar, bahçeler. İşte dünyada insanlara güzel gösterilen, insanlar için dünyada süslenen şeyler bunlardır. İşte bunlar dünya hayatının geçici, solucu, bitici metaıdırlar, geçimliğidirler. Bunların hepsi bir gün gelecek ve bitecektir. Halbuki Allah yanında olanlar, Allah katında olanlar ise bitmeyecek, tükenmeyecek, ölmeyecek, solmayacak, ebedi güzelliklerdir. Allah'ın yanında çok güzel bir hayat var. İnsanlara dünyada süslü gösterilen, güzel gösterilen bu fani metalardan, bu süslerden, bu kadınlardan, bu oğullardan, bu atlardan, arabalardan çok daha güzel şeyler hazırlanmıştır. İşte bakın o hazırladıklarını Rabbimiz şöylece anlatıyor. قُلْ اَاُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذَٰلِكُمْ لِلَّذ۪ينَ اتَّقَوْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارِ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا وَاَزْوَاجٌ مُضَحَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ بَص۪يرٌ بِالْعِبَادِ Ey Peygamberim, de ki, bundan daha iyisini size haber vereyim mi? Allah'a karşı gelmekten sakınanlara, Allah'a karşi takvalı olanlara, Rablerinin katında altlarından ırmaklar akan ve orada ebedi kalacakları, temelli kalacakları cennetler, tertemiz eşler ve Allah'ın rızası vardır. Unutmayın, Allah kullarını hakkıyla görendir. Evet, ey kullarım, size sizin için süslenmiş, ziynetlenmiş olan bu geçici, bu sonlu dünya hayatından daha güzelini, daha üstününü, daha kalıcı ve değerlisini haber vereyim mi? Kadınıyla kızıyla, atıyla arabasıyla, altınıyla gümüşüyle, elmasıyla armuduyla, bağıyla bahçesiyle bu dünyadan daha hayırlısını, daha güzelini size haber vereyim mi? Peki, yani şu anda uğrunda her şeyimizi feda ettiğimiz, bir ömür boyu elde etmek için çırpındığımız bu dünyadan ve dünyadakilerden daha mükemmel, daha hayırlı ne olabilir ki? Bu dünyanın şu güzelim kadınlarından daha güzel, daha hayırlı, daha ilgi çekici, bu dünyanın erkeklerinden daha değerli ne olabilir ki? Şu anda bakıp bakıp sevindiğimiz, göz aydınlığımız bu dünyanın oğullarından, kızlarından daha hayırlı ne olabilir ki? İnsanların şu anda kıbleleştirip hedef bildikleri, elde etmek için gecelerini gündüzlerine katarak bir ömür boyu çırpındıkları, bu dünyanın altınından, gümüşünden daha kıymetli ne olabilir ki? Sayesinde insanların saygınlık kazandıkları, bu dünyanın evinden, barkından, bağından, bahçesinden, villasından, köşkünden daha meftun edici ne olabilir ki? Mükemmel görünümlü, otomatiğin otomatiği altımızda süzülüp giden, bu dünyanın arabalarından, uçaklarından, gemilerinden daha güzel ne olabilir? Yani bizim için bütün bunlardan daha değerli, daha hayırlı, daha güzel ne olabilir ki Allah bunlardan daha güzellerinden söz ediyor? Halbuki dünyada şu sayılanlara ne kadar muhtacız bizler değil mi? Bütün bunlar dünyanın, hayatın vazgeçilmez unsurlarıdır. Bunlarsız bu hayatı yaşamamız mümkün değildir. Bunları göz ardı edersek bu hayat çekilmez olur. Yani şöyle demek Allah dininde caiz değildir. Madem ki bu kadınlar değersizdir, madem ki onlardan daha değerlileri vardır, öyleyse Allah katında hayırlı olmayan bu kadınlarla hiç evlenmemeliyiz. Allah'ın hayırsız dediği bu kadınlarla asla beraber olmamalıyız. Madem ki bu dünyanın oğulları, kızları, evlatları hayırsızdır, öyleyse hiçbir zaman çoluk çocuk sahibi, evlad-ı iyal sahibi olmamalıyız. Oğuldan kızdan uzak bir hayat yaşamalıyız. Madem ki altının gümüşün Allah katında hiçbir hayrı, hiçbir değeri yoktur, öyleyse parasız pulsuz, altınsız gümüşsüz bir hayat yaşayalım. Atımız, arabamız, ekinimiz, tarlamız, tapanımız, bağımız, bahçemiz, koyunumuz, devemiz, meyvemiz, sebzemiz olmasın. Bunların hiçbirisine sahip olmayalım demek Allah'ın dinine, Allah'ın rızasına uygun bir anlayış değildir. Dünya hayatının devamı için, dünyada Allah'ın bizden istediği kulluğun idamesi için elbette bunlara da ihtiyaç vardır. Çünkü yeryüzünde Allah'ın istediği hayatın devamı bunlara bağlıdır. Yeryüzünde insan neslinin devamı kadınla erkeğin bir araya gelerek Allah'ın istediği biçimde bir beraberlik kurmalarına ve onlardan doğacak çocukların varlığına bağlıdır. Yine hayatın devamı yenilip içilecek maddelerin varlığına bağlıdır. Ama Allah diyor ki bakın ey kullarım, bilesiniz ki sizin için bunlardan daha hayırlı, bunlardan daha değerli şeyler vardır. Bunlar da hayat için gereklidir ama bunlardan çok daha hayırlı olan şeyler vardır. İşte Allah diniyle Allah dışındakilerin dinlerinin ayrıldığı, ayrıştığı nokta burasıdır. İşte Allah'ın değer yargılarıyla Allah'tan başkalarının değer yargılarının ayrıştığı nokta burasıdır. İşte Allah'ın hayata, dünyaya ve dünyalıklara bakışıyla Allah'tan başkalarının bakışının ayrıldığı nokta burasıdır. Yani Allah'ın hayat programıyla, Allah'ın yoluyla, Allah'ın diniyle başkalarının yolunun, başkalarının hayat programlarının ayrıldığı nokta işte burasıdır. İman yoluyla başka yolların kesiştiği nokta. İman yoluyla iman karşıtı yolların temel farkı işte buradadır. Allah dininin dışındaki dinler, Allah yolunun dışındaki yollar, Allah sisteminin dışındaki sistemler, programlar için hayat bu dünyadan ve sayılanlardan ibarettir. Onlar sadece bu sayılanları hedef alırlar. Tüm plan ve programlarını bu sayılanlar üzerine bina ederler. Hayatta kabul ettikleri değerler sadece bunlardır. Kadın onlar için kıbledir. Para onlar için hedeftir. Altın, gümüş onlar için hedeftir. Tüm hayatları, tüm endişeleri paraya, pula, altına, gümüşe ulaşmaktır. Bunlara ulaşmak onlar için bu dünyada her şeydir. Ama Allah'ın dininde, Allah'ın yolunda, Allah'ın hayat programında bu böyle değildir. Allah'ın değer yargısına göre tamam, dünyada bunlar da olmalıdır. Bunlara da ihtiyaç vardır ama bu dünyada hedef sadece bunlar değildir. Bunlar her şey değildir. Bunlarla beraber bunlardan daha hayırlıların, bunlardan daha üstünlerin varlığına da iman vardır Allah'ın dininde. Bakın bu hayırlıları ayetin devamında Rabbimiz şöylece anlatıyor. لِلَّذ۪ينَ اتَّقَوْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارِ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا وَأَزْوَاجٌ مُضَحَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ بَص۪يرٌ بِالْعِبَادِ Müttakiler için hayatlarını, bakışlarını, düşüncelerini, değer yargılarını, tanımlarını Allah'ın kitabına göre düzenleyenler için, cehennemden korunanlar için Rableri katında altlarından ırmaklar akan cennetler vardır. Zeminlerinden ırmaklar akan cennetler ya da kendi taht-ı tasarruflarında ırmakların akıtıldığı cennetler vardır onlar için. Kendi emirlerine verilmiş bal ırmakları, su ırmakları, süt ırmakları ve şarap ırmakları akıp gitmektedir o cennetlerde. Peki şimdi şu anda dünyada da yok mu bu ırmaklar? Dünyamızda da gürül gürül akıp giden şu ırmaklarla dünyamızı da cennete çeviremez miyiz? Dünyada da bir cennet hayatı yaşayamaz mıyız? Yani cenneti dünyaya taşıyamaz mıyız diyerek şu anda Allah'ın dininden habersiz bir hayat yaşayan insanlar, kafiriyle, Müslümanıyla, erkeğiyle, kadınıyla Allah korusun dünyayı cennetleştirme ya da cenneti dünyaya taşıma cinnetine kapılmışlar. İşte görüyoruz, insanlar evleriyle, barklarıyla, saraylarıyla, köşkleriyle, bağlarıyla, bahçeleriyle, parklarıyla, plajlarıyla, kadınlarıyla, kızlarıyla ne var? Pekala biz de bu dünyayı cennete çevirebilir, pekala bu dünyada biz de bir cennet hayatı yaşayabiliriz diyerek bir dünya görüşüne, bir dinler silsilesine sahip çıkmaktadırlar. Yani dünyayı cennetle özdeşleştirme, dünyayı tatminkar bulma, yeterli bulma ve cennet hedefini diskalifiye etme kavgası içine girmektedirler. Ama bakın Allah diyor ki, cennette bal, süt, su, şarap ırmakları akmaktadır. Dünyada da bunlar vardır ama bakın bu cennetin, bu ırmakların bir özelliği daha var. Halidine fiha. Orada ebediyen kalış vardır. Cennet ve nimetleri ebedidir, sonsuzdur, ölümsüzdür. Orada ebediyen kalıcıdır o müminler. Rabbimizin müttakilere hazırladığı cennetindekiler dünyadakilerden farklıdır. Dünyadakiler bir gün gelip mutlaka son buldukları halde cennettekiler ebedidir. Bakın Allah'ın kitabında anlattığı bütün bu nimetler, bütün bu lütuflar kafirlerin kulağına gittiği halde, kafirler bunları duydukları halde hayret ki yine de ahireti inkar etmeye sebep bulabiliyorlar. Hayret ki cenneti gündeme almadan bir hayat yaşayabiliyorlar. Cennette Allah'ın müminler için hazırladığı bu nimetler anlatılınca kafirler diyorlar ki ne yani? Onları pekala biz de bulabiliriz dünyada. Biz de elde edebiliriz. Bulabiliriz istediklerimizi bu dünyada. Bağ, bahçe, elma, armut, kadın, şarap ve canımızın istediği her şeyi canımızın istediği kadar buluruz diyorlar ama halidine fiha ebeda deyince o cennetin ve cennettekilerin ebediyen bu nimetleri kaybetmeden yaşayacakları söylenince işte orada adamların solukları kesiliyor. İşte orada pilleri bitiyor ve dilleri boğazlarında kalıyor adamların. Çünkü bunların dünyada elde ettiği şeylerin hiçbirisi sonsuz değildir. Ya onlar bu adamları terk edip gitmektedir ya da kendileri bu nimetleri terk edip gitmektedirler. Hepsi dünya ile ömürleriyle sınırlı şeylerdir. İşte bu cennet hayatlarını Allah için yaşayan, Allah'ın ayetleriyle bir hayat yaşayan muttakiler için hazırlanmıştır. Peki başka neler varmış o cennette? Ve azvacun mudahharatun. Ve orada onlar için tertemiz eşler de vardır. Tertemiz zevçler ve zevceler vardır. Erkekler için tertemiz zevceler, kadınlar için de tertemiz kocalar vardır orada. Evet, ayeti kerimede kadının temizliğinden, erkeğin temizliğinden söz ediliyor. Yani eşlerin temizliğinden bahsediliyor. Bunun anlamı şudur. Oradaki eşler hem madde olarak kan, idrar, koku, hayız, nifas, dışkı vesaire gibi şeylerden temizlenmiş, arındırılmış olacak. Bunların hiçbirisi olmayacak şeklinde tertemiz, hem de mana olarak düşünebileceğimiz tüm pisliklerden de arındırılmış olacaktır onlar. Mesela yalan, dolan cinsinden, aldatma cinsinden, ahlaksızlık, geçimsizlik cinsinden de bir kötülüğü, bir pisliği, bir necisliği, bir küfrü, nifakı, inkarı olmayacak, tertemiz eşler verilecektir onlara. Çünkü dünyada onlar tertemiz bir hayat yaşamışlardı. İffetli bir hayat yaşamışlardı. İşte dünyada yaşadıkları bu tertemiz hayatın sonunda tertemiz bir cennette tertemiz eşleri vardır onların. Onlar birbirleri için hep temiz, hep genç, hep tomurcuk, hep taptaze eşlerdir. Başka ne vardır onlar için cennette? وَرِضْوَانٌ مِنَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. Bir de rıdvanun minallah vardır onlar için o cennette. Rıdvanun minallah. Elhamdülillah. Bu sayılan cennet makamlarından, cennet nimetlerinden daha üstünü, daha yücesi de işte bu Allah'ın rıda ve rıdvanıdır. İşte dünya ve dünyadakilerden daha hayırlıları bunlardır. Allah razı olacak o kullarından. Bu ne büyük bir şereftir. Bundan daha büyük bir nimet, bundan daha üstün bir şeref düşünülebilir mi? Cennet nimetleri ama onların da ötesinde o cenneti sunan Allah'ın rızası ve hoşnutluğu. Çünkü onlar dünyada Allah'tan hoşnut olmuşlardı. Allah'ın dininden, Allah'tan gelenlerden, Allah'ın ayetlerinden, Allah'ın yasalarından, Allah'ın hayat programından razı olmuşlar. Allah için bir hayat yaşamışlar ve böylece Rablerini kendilerinden razı etmişlerdi. İşte şimdi de Allah kendilerini razı ediyordu cennetiyle ve ikramıyla. Bu gerçekten çok önemlidir bizim cennetimiz için. Allah'ı razı etmek Allah'tan razı olmaya bağlıdır. Allah'ı razı etmek Allah'ın rızasına ulaşmak, dünyada onun razı olduğu bir hayatı yaşamaktan geçer. Cennette Allah'ın rıza ve rıdvanına ulaşmak, dünyada Allah'tan ve Allah'ın gönderdiklerinden, Allah'ınkilerden razı olarak bir hayat yaşamaya bağlıdır. Din adına, hayat programı ve sistemi adına, hukuk adına, eğitim adına, kanun adına, kazanç adına, eşya adına, ev tefrişi adına, en güzeli olarak Allah'ınkileri bilir, kabul eder, Allah'ınkinden hoşlanıp razı olabilirsek, Allah'tan razı olmuş ve Rabbimizi kendimizden razı etmiş olacağız. Bunu unutmayalım. Eğer hayatımızı hep Allah'a sorarak yaşayabilirsek, Allah'ın kitabıyla hareket edebilirsek, Resulünün örnek hayatı örnekliliğinde yaşayabilirsek, Allah'ın razı olduklarından razı olup, razı olmadığı, izin vermediği şeylerden de nefret edebilir, uzak durabilirsek, hayat programlarımızı insanlardan veya toplumdan veya Avrupa'dan, Amerika'dan, İsviçre'den, Fransa'dan almaya kalkışmayarak sadece Allah'ınkilerden razı olabilir, kulluğumuzu sadece Allah'a yapabilirsek, böylece biz Allah'tan razı olunca Allah da bizden razı olacaktır. Ve işte razı olduğu kullarına razı olacakları bir hayatı sunuyor Rabbimiz. Evet, o muttakiler için işte cennette böyle bir hayat vardır. Tamam, dünyayı, ahireti, cenneti, Allah'ın rızasını anladık da, peki şimdi ne yapalım? Nasıl bir hayat yaşayalım da bu cenneti ve rızayı kaybetmeyelim? Bu işi nasıl ayarlayalım? Yani dünyayla ahiretin dengesini nasıl kuralım? Acaba Allah katındaki bu dünyadakilerden çok daha üstün, çok daha hayırlı olanları kaybetmemek için dünyadakilerden tamamıyla soyutlanalım mı? Mesela dünya kadınlarından uzaklaşarak bir hayat mı yaşayalım? Veya dağ başlarına, mağara kovuklarına mı gidelim? Hayır. Allah bizden kesinlikle böyle bir şey istemiyor. Rabbimiz kitabında bizzat evlenin diye emrediyor. Nisa suresinde, başka surelerde içinizde evlenmedik, cinsel arzuları doyurulmadık bir tek insan kalmasın diyor. Toplumunuzda köleler ve cariyeler de dahil herkesi evlendirin diyor. Aksine bütün bu emirler muhaciyesinde dünyada Rabbimizin koyduğu bu toplumsal yasa gereği şartları haiz olduğu halde bir kimsenin ben evlenmek istemiyorum demeye hakkı yoktur. Nitekim Allah'ın Resulü de nikahı kendi sünneti olarak anlattıktan sonra evlenmeyen, sünnetini ihlal eden kimselerin kendisinden olmadığını söylüyor. Bu din kitabı ve sünnetiyle toplumda aç ve susuz hiç kimse kalmadığı gibi ekonomik ihtiyaçları karşılanmamış bir tek insan kalmadığı gibi cinsel ihtiyaçları karşılanmamış bir tek ferdin bile kalmamasını emretmektedir. Din böyle diyor. O zaman nasıl anlayacağız bunu? Kesinlikle daha hayırlıları vardır diye bu dünya kadınlarından ve erkeklerinden uzaklaşmayacağız. Bu dünyada Allah yasaları gereği kadın erkekle, erkek de kadınla beraber olacak. Ama burada Allah'ın istediği şudur. Kadın için erkek, erkek için de kadın hiçbir zaman Allah ve Resulünün önüne geçmeyecektir. Kadının erkek için önemi, erkeğin de kadın için değeri unutmayalım ki Allah ve Resulüne itaatle sınırlıdır. Eğer erkek için kadının, kadın için de erkeğin varlığı, sevgisi, arzuları, istekleri, ilişkileri Allah ve Resulünün arzularının, isteklerinin, sevgilerinin, hatırlarının önüne geçerse Allah ve Resulü, Allah ve Resulünün arzuları bir tarafa bırakılırsa o zaman işte bu kadın da bu erkek de hayırsızdır ve hayırlıyı kaybettirecek, cenneti kaybettirecek bir konumdadır. Ama aslında birbirlerine haram olan erkek ve kadının Allah'ın belirlediği biçimde nikah bağıyla bir araya gelip, yani Allah yasaları gereği bir araya gelip dünyada birlikte Allah'ın rızasını kazanabildikleri, helal yollarla birbirlerinden istifade edebildikleri, Allah'ın istediği biçimde hayatlarını birleştirip huzur içinde birlikte Allah'a kulluklarını gerçekleştirebildikleri, birlikte cenneti kazanabildikleri sürece Allah'ın razı olduğu bir aile yapısı oluşturup yaşadıkları sürece bunlar değerlidirler. Kadın ve erkek bir araya gelip bu hayatı yaşarlarken hedef olarak eğer Allah ve Resulünü belirlemişler, bir araya gelmelerinde kitap ve sünneti ölçü kabul etmişlerse, işte o zaman dünyanın süsü olan bu kadın ve erkek, dünyanın en güzel ziyneti olan bu Allah sevgilisi eşler, elbette öteki alemin de ölümsüz kadını ve erkeği olacak, cennetin ziyneti olacaklardır. Cennet işte bu kadın ve erkekle değer kazanacaktır. Değilse Allah'ın istemediği bir şekilde bir araya gelen, Allah'ın istemediği bir hayat yaşayan, birleşmelerinin temel hedefi kulluk olmayan, birliktelikleri kendilerini cennete götürmeyen, kitaptan ve sünnetten habersiz bir hayat yaşayan kadının da erkeğin de Allah katında beş paralık bir değeri yoktur. Oğullar kızlar da böyledir. Oğullar kızlar da dünyanın süsü ve ziynetidir. Sever insanlar onları. Herkes oğulları kızları olsun ister. Ama eğer onlar Allah ve Resulünün önüne geçirilirse bilesiniz ki onlar kayıptadırlar. Allah'ın istemediği biçimde eğitilen çocuklar kayıptır. Allah'ın istemediği şekilde beslenen çocuklar kayıptır. Neyle besliyoruz çocuklarımızı? Bedenlerini, fikir dünyalarını, inanç dünyalarını neyle besliyoruz? Ne yediriyoruz onlara? Kimlere teslim ediyoruz kalplerini, kafalarını? Kimlere teslim ediyoruz eğitsinler diye? Duymaya başlıyorlar. Önce ne duyuruyoruz onlara? İyi bilelim ki arkadaşlar, 20 yaşına gelmiş, 30 yaşına gelmiş ama dinle tanıştırmadığımız, kitap ve sünnetle tanıştırmadığımız, materyalist eğitim çukurlarına gömdüğümüz, televizyon ekranlarına gömdüğümüz, stadyum çukurlarına, kumarhane yuvalarına, eğlence yuvalarına, zevk çukurlarına gömdüğümüz, güya istikbalini düşünerek paraya, bilgisayara, mühendisliğe yatırım yaptığımız çocuklarımız kesinlikle kayıptır. Bu çocuklar bizim için hayırlı değildir. Kendileri cehennem yolunda olan, bizleri de cehenneme götüren evlatlar kesinlikle hayırsızdır. Öyleyse Allah için onları bu dünyada Allah'ın emaneti bilelim. Emanetle ilişkilerimizi emanetin sahibinin istediği şekilde ayarlayalım. Onları kitap ve sünnetle tanıştırarak hayırlı olan cennete kazandırmanın kavgasını verelim. Onlarla birlikte cennete gitmenin kavgasını verelim inşallah. Unutmayalım ki oğulları ve kızları bu dünyada sonsuza dek cennete gitme hesabı içine girmeyen insanlar için sahip oldukları oğullar ve kızlar sadece bu dünyanın süsüdürler ama öteki alemin ölümsüz ziyneti ve süsü değildirler. Oğullarıyla kızlarıyla bu dünyada cennet hesabı içine girenler, oğullarını kızlarını cennete yatırım yapanlar, Allah'a kulluğa feda edenler için cennette onlarla birlikte yaşayacakları ebedilik hayatı vardır. Veya altın, gümüş, para, pul, servet, saman güzel şeylerdir bu dünyada. İnsanlar sever onları, herkes sahip olmak ister onlara. Zaten daha önce söylediğim gibi bizim onlardan uzak kalmamız da istenmiyor. Atlar, arabalar, ekinler, develer, koyunlar kimin hoşuna gitmez de bu dünyada? Elbette hoşlanır insanlar bundan. Ama dünyada hoşumuza giden bu varlıklarımız bizi Allah'tan alıkoymamalıdır. Bizi Allah'a kulluktan alıkoymamalıdır. Bizi ahiretten, ahiret hesabına bir hayat yaşamaktan alıkoymamalıdır. Bize Allah'ı ve ahireti unutturmamalıdırlar. Bunlara ulaşmamız, bunları elde etme derdimiz ve bunlarla ilişkilerimiz bizi Allah yasalarını, Allah'ın haram helal yasalarını çiğnettirmemelidir. Bunlar hayatımızda putlaşıp hedef haline gelmemelidir. Evet, bu son bölümde Rabbimiz dünya ile ahiretin bir mukayesesini yaptı. Dünyada verilenleri Allah yolunda iyi değerlendirenlere cennette onlardan çok daha hayırlıların verileceğini anlattı. Öyleyse ey Müslümanlar, gelin altın gümüş sevdalısı olmayalım. Mark dolar sevdalısı, dükkan tezgah sevdalısı, ekonomik yönden daha çok büyüme sevdalısı olmayalım. Dünyada hesabımızı bunlara göre yapmayalım. Gelin cennet hedefli bir dünya yaşayalım. Bu hesabı yaparken Allah'ın kitabını ve Resulünün sünnetini ölçü alalım da Allah'ın rızasının nerede olduğunu güzel bilelim. Gelin kitapsız sünnetsiz bir hesabın içinde yanlış bir dünya ahiret dengesi kurmayalım. Allah'a kulluğa dayalı bir hayat yaşayarak bu dünyayı ve bu dünyada Allah tarafından bize verilenleri Allah'a verelim. Bu dünyayı, bu hayatı onu bize veren Allah'a kulluğa dönüştürelim de sonunda Allah katında bizim için vaat edilen hayırlı olanları kazanmış olalım inşallah. Evet, müttakiler için dünyadakilerden çok daha hayırlı şeylerin hazırlandığını anlattı Rabbimiz. Peki kimmiş bu müttakiler? Onların ne özellikleri varmış? Ne derlermiş onlar Rablerine? Bundan sonraki ayetlerinde Rabbimiz bize onların dualarını ve özelliklerini anlatacak. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.